ต่างต่างกันพ่อเห็นไหมเห็นก็อยู่เฉยๆลูกอย่าว่าเขาเป็นตัวแต่เขาเป็นนางฟ้านะเล็กน้อยมันเห็นสมาธิมันเป็นเลื่อนเป็นใบมานี่พ่อขึ้นมันก็หูหน่อยๆอันเจ็ดสี่หนึ่งพ่อขึ้นโอ้โหเขาได้ฟังแต่เทปในเทปบ่เคยเห็นโตเพิ่นเขามาปฏิบัตินำเขาก็ได้ผลเอามาสอนลูกลูกก็ได้ผลเก่งกว่าเขาแต่ละโอ้จะไปเยี่ยมอาจารย์เด้เพิ่นอยู่จังไรน้องมาท่านเพราะแต่พ่อขึ้นเนี่ยมือเศร้าพ่อขึ้นว่าที่ไปร่างงานบริษัทพอทำงานอยู่บริษัทสร้างเครื่องบินเสียล่ามาเมืองไทยเนี่ยมือเศร้าลูกจะไปโรงเรียนก่อนจะไปมาถามพ่อเมื่อคืนนี้พ่อคิดจะไปเมืองไทยเลยพ่อตกใจเลยพ่อมันคือหู้ลงหน่อยๆจริงสิลูกพ่อคิดจะไปเมืองไทยพ่อจะไปเยี่ยมอาจารย์เลยพ่อคิดจะไปเยี่ยมอาจารย์คิดถึงอาจารย์ไปไวๆอาจารย์ป่วยพ่อก็เลยถามว่าลูกรู้ได้ยังไงไอ้พวกใส่มองมันไม่ใส่มองนะมันบอกอาจารย์ป่วยมาหอดมาวัดเนี่ยไม่มีไผเลยพี่ติ๊กวัดเป่าๆคนไปเต็มในโรงพยาบาลบัดพระเนนไปเป่าไข่หมอฝรั่งนั่นไปหอดไปนั่งหายอยู่ข้างเตียงก็เลยปลอบใจมันอย่าร้องห่มร้องไห้นี่คือความยุติธรรมของชีวิตเกิดแก่เจ็บตายเราไม่ยินดีในความตายแต่เราก็ไม่ยินดีในชีวิตที่มีอยู่เรากำลังรอคอยความยุติธรรมแห่งชีวิตจะมาถึงอย่าโศกเศร้าเลยเป็นธรรมดาของชีวิตผมรู้ว่าอาจารย์พูดปลอบใจผมแต่ผมทำใจไม่ได้หมอห้องหายดีใจน้ำลูกผมโอ้ลูกผมมันแม่นดีทุกคนเลยดีใจทั้งเสียใจน้ำอาจารย์ที่ตายสุดท้ายหมอเอาเงินมาถวายไว้90,000ค่ารักษาพยาบาลผมมีเวลาน้อยผมได้วีซ่ามา7 วันผมจะรีบกลับแล้วเล่ากันยังลบใหม่อยู่2-3 เดือนเขามาเยี่ยม3-4 เทื่อนอันนี้บุญมันขำกันมันตัดกันไปตัดกันมาเอาเราเป็นยังไงเสนอเหรอมันเมื่อยเลยด้วยคนห่างเลยเข้าโมเมนต์ที่มาไห้มาห่อมาคือถอดกันแต่ตอนนี้เด้พระพุทธเจ้าบรรดาน้ำตาที่เธอได้ร้องห่มร้องไห้อาลัยอวรยามพัดภาคยามล้มหายตายจากกันกับคนที่รักบุคคลที่พอใจถ้าเอาน้ำตาแต่ละชาติและภพที่เกิดมามารวมกันไว้มากกว่าน้ำในมหาสมุทรเขาบอกมันเกิดเมื่อทีเดียวนี้มาหายน้ำกันนี้มันหลายแสนชาติแล้วมันจะเป็นยังไงนี่คือความจริงถ้าจะเอากระดูกของเราแต่ละชาติเกิดมาตายเอากระดูกรวมกันไว้ก็มากกว่าภูเขาเพราะว่าวัฏสงสารไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีสิ้นสุดข้าวบ่จักเงินต้นเงินปลายอยู่ใสมันเกิดมาจังซี่ตราบใดเฮายังบ่ทำกิเลสที่มันบ่เท่าจะได้เกิดมาห้องมาหายมาลมมาตายจากกันอยู่จังซี่ล่ะเลือดจากร่างกายจากลำคอยามเธอเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานที่เขาแทงที่เขาเอาไปกินเอาเลือดนั้นมารวมกันแต่ละชาติก็จะมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเอาน้ำตายามร้องไห้ยามพลัดพรากที่เคยร้องไห้มาแล้วมากกว่าน้ำในมหาสมุทรแค่นี้ยังไม่พออีกเลยโพเทียมเพิ่นบอกให้นั่งประตายาราฟังนั่งประจารัตลาตายหลายกว่าเจ้าลูกตายไปต่อหน้า2 คนผัวตายไปต่อหน้าอีกคนหนึ่งเมื่อนั้นเราทุกข์ร้ายแล้วได้ประโยชน์น้ำคนต่างเลยจึงได้เป็นพระอรหันต์ครั้งแรกก็มักผู้เบาไปกับคนใส่พากันหลังนี้รักษณะพากันนี้ไปอยู่บ้านเก่าในชนบทเป็นลูกเศรษฐีต่ำก็ไปออกลูกอยู่คนอยู่น้ำกันออกผู้นึงก็ขึ้นหอบ้านโอ้ยขันเสื้อพอเสื้อแม่ขึ้นไปทุกปันนี้น้องท้องยังไงอุ้มท้องมาสิมาออกอยู่บ้านมาออกกลางข้างพวกกันนั่มไปเอาเมียขึ้นมาเอาลูกน้อยออกใหม่ๆขึ้นมาคือสองเก่าอีกบ้านไหนมาถือสองก็ถือออกลูกได้มันมาบอกผัวสิรักเมื่อบ้านอีกพ่อไอแม่เมื่อออกลูกอยู่คนจะบ่ทุกข์กับเราอยู่ต่อไปผัวก็มานั่มมันเนี่ยผัวก็มักกับแห้งหลายเป็นห่วงเมียกับทองยังไงมาหันมาออกลูกอยู่กลางข้างผัวมาเห็นโอ้ยเมียกันออกดูเฮือนก็บอกเจ้าเห็ดจังซี่2 เทื่อแล้วกันไปหาปืนมาดังให้เมียดังไฟหาปืนหาไปไม่มากั้งไว้เสียเมียอยู่ไปหามางูต่อได้วันไหนตาย นี่ก็คือทอดมาโอ้ผัวไปแล้วผัวมาออกลูกแล้วอุ้งลูกแดงๆนั่นก็เลื่อนไปหาเบิ่งผัวไปยังผัวตายแล้วงูเห่าตกกัดโอ้ยบัดนี้เบิดที่เบิ่งผัวก็ตายแล้วยังแต่ลูก2คนคนนี่อุ้งลูกเมื่อวานมาหาพ่อหาแม่ครับผมป้ายอยู่ไปฝนตกแห้งบัดนี้เป็นพายุมาปรากฏว่าแห้งที่สุดน้ำออกแกงทั่วไปกระหอดบนบนน้ำมันกว้างทางบนหรอกเหตุจะได้น้องลูกออกใหม่กับลูกที่ยางได้เสียไปพร้อมกันบ่ได้ยันจมน้ำก็เลยเอาหุ่นน้อยนอนไว้ที่ออกใหม่ๆนอนแบบเบาฟังนี่ก็อุ้มลูกผู้ใหญ่ในความน้ำไปแต่หอดทุนเอาลูกไว้นี่ถามแม่อยู่นี่เด้อหลานเด้อจังหน่อยแม่สิมาแม่ไปเอาน้องก่อนเอาไว้กันยางกลองน้ำมาเอาลูกผู้น้อยมาดีแล้วไงเด้อบัดนี้แล้วขั้นตอนตัวนี้ไงน้ำมันเลี้ยวเห็นเล็กน้อยนอนอยู่มันแดงๆมันแบบเป็นแนวกินมันก็เลยบินเจอลงมามันยงเบาเล็กหน่อยเอาขึ้นไปต่อหน้าต่อตาแล้วก็ห้องมือทื่อพื้นผ่าโต๊ะมือตบตีไล่แล้วอะไรให้มันปลาลูกลูกผู้ใหญ่อยู่ฟังคุณว่าเป็นแม่เอิญวันนี้แลนมากเลยวันนี้เพราะมันเป็นแม่เอิญแค่นั้นมาตกลงน้ำตายน้ำไหลหนีผู้นี้น้องเอาไปกินต่อหน้าผู้นั้นก็ไหลหนีไปต่อหน้าน้ำไหลไปนี่ทุกข์ทำไรเนี่ยผัวตายต่อหน้ามือเดียวลูก2คนตายต่อหน้ามันจะซบซ่านไปแล้วมันจะไปหาพ่อหาแม่สอบสาวมีบ่ไว้นั่นใจบาดนี้ไปฮอดได้เห็นไทบ้านออกมาเขาก็เลยเห็นเจ้าเป็นหยังจังห้องจังให้หน้าตาเปียกเต็มน้ำตาโอ้ยข่อยก็บ่จะเว้ามันตื่นตันใจมันเต็มเจ้าชื่อคอยบ่ได้เพราะคนมันเดียวกันคอยก็ลูกเศรษฐีผู้นั้นผู้นี้เด้อพ่อแม่คอยอยู่สบายบอกว่าซั่นว่าใจจะถามหาลาวถอกว่าซั่นเพื่อนเจ้าบ่อนั่นเพื่อนคอยนี่แล้วจะเห็นว่ามันควนไฟเป็นแปลอยู่เห็นอยู่เมื่อคืนในฝนตกแห้งพาล่มพัดไฟใหม่เพื่อนหลังนั้นตายเมื่อพอเจ้าอาเจ้าแม่เจ้าตายเป็นล่มเลยมันเนี่ยแก่สิแก่ผ่าเป็นล่มเบิดสติเป็นบาปไปเลยพอจะมาเพิ่งพอเพิ่งแม่พ่อแม่ก็ผัดตายมายังอายผู้ดึงจะตายน้ำกันไฟกันใหม่ในบ้านความทุกข์ความเสียหายกับเฮาเนี่ยเฮาสองคนหนึ่งอันนั้นพ่อตายแม่ตายอายตายไฟใหม่ยังเฮื่อนลูกสองคนตายผัวเองเราก็เบิดสติเลยแก่ผ่าแก่พรให้ห้องบ้าเป็นบาปมันจะส้มซ่านไปนี่มันเนี่ยไปเข้าไปในวัดพอดีไปในวัดเวรวันพอดีพระพุทธเจ้าอยู่หันพระเนียนก็อยู่หันคนนึงฟังเทศอยู่คือเฮานี่ครับแล้วหลุดเล่นแก้ผ้าไห้มันทั้งค่ายบริษัทคนทั้งหลายสิเป็นไรหนีบอกยิงบ้ามาทำไมที่นี่สิเป็นไรหนีพระพุทธเจ้าบอกว่าเดี๋ยวก่อนอย่าไปลุกลานเธอเลยหาผ้าให้เธอนุ่งเถิดแล้วบอกพระอานนท์ไปเอิญมามันเองคนได้ยิ่งเข้ามาพุทธเจ้าเขาจะเลยเอาผ้าไปให้เราหนุ่มอ้อยให้เราหนุ่มผ้าแล้วก็หายหย่อนพระพุทธเจ้าบอกพระอานนท์ไปเอิญแล้วมันหนีไปมาพระพุทธเจ้าก็เลยไปเอิญแล้วมาแล้วก็มาตอนนี้เริ่มมีสติหน่อยนึงมานั่งลงทั้งห้องทั้งหายมันก็เลยว่าโอ้ยหลายเจ้าว่าไม่หายเท่านี้เลยว่าไม่หายจะสั่นนี่เจ้าเคยห้องเคยหายใจที่มาหลายแสนตาหลายโกรธครับแล้วน้ำตาเจ้านั้นมันหลายกว่าน้ำในมหาสมุทรแล้วเพราะว่าผู้ใดก็ตามในโลกนี้มันเป็นจริงที่วัฏสงสารมันเป็นอย่างนี้เพียงเท่านี้เธอก็น่าจะพอแล้วน่าจะเบื่อหน่ายในสังขารความไม่เที่ยงแท้ทั้งหลายในวัฏสงสารเธอควรจะแสวงหาพระนิพพานในที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ที่เกษมแห่งโยคะเถิดวิสังหราหรังเอเกเอกเจนันจะโอสถังยาพิษอันร้ายแรงสำหรับคนหนึ่งแต่จะเป็นโอสถอันประเสริฐสำหรับรักษาจิตรักษาใจคนหนึ่งสำหรับผู้ที่เป็นบัณฑิตแล้วเราจะฟังเราส่วนมันไม่เป็นแต่เฮาได้เป็นบรรโลกไปนั่นไงห้องหายน้ำกันตายจากกันผู้ลูกตายเสียผัวเมียตายจากพัดพากแต่พออย่างแม่มากเป็นโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้แต่ต้องเข้าใจเพื่อเอาประโยชน์จากอันนี้ต้องเป็นยาพิษสำหรับผู้หนึ่งอาจจะเป็นยารักษาโรคสำหรับผู้หนึ่งคือเอาความทุกข์ความยากเนี่ยมันเป็นเครื่องมือเตือนใจให้ตัวเองกระทำสิ่งที่ดีที่ยังที่งามคันว่าเป็นเจ้าสร้างกับบุญมาวัดทำเห็นบ่เนี่ยมันได้ย้อนจะได้ มันได้ย้อนอยู่ดีพอดีได้ประโยชน์คือข่อยเนี่ยข่อยเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยข่อยได้ประโยชน์ซ้ําก็ได้จบปริญญาใหม่มันสอนเฮาอย่าสนใจเฮาไข้นําข้าเจ้าก็ไปตามทางแห่งกรรมข้าเจ้าทั้งผัวก็ดีทั้งพ่อก็แม่ก็ดีบ่ได้เอิ้นกันมาได้มาเกิดพระพุทธเจ้าว่าเอโกนะมัจโจอเจนติเอโกนะชัยเตคูเลเมื่อมาเกิดก็มาคนเดียวเมื่อจะตายก็ตายไปคนเดียวสัมโภคะประมาเตวะสัมโภคาสัพพปาณิโนในโลกอันนี้เป็นที่มาพบกันชั่วคราวของมนุษย์ทั้งหลายเข้ามาเกิดพระก็บ่ได้เอิ้นเฮาดอกพ่อแม่ก็ได้มาเวลามาเกิดนําพ่อนําแม่เด้อเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นก็มาเองคงกันเพิ่นมาผู้เดียวเฮาก็มาผู้เดียวคือกันผัวคือกันผัวก็บ่ได้เอิ้นป้าไปเกิดทั้งเฮากันไปเกิดนํากันต่อไปเอากันเป็นผัวเป็นเมียก็บ่ได้ซ่อนกันบัดตายเพิ่นจะก็บ่ซ่อนเฮาคือกันต่างคนต่างไปข้าเจ้าก็จะไปนำจะดอกเนาะไปจะไปนำไปข้าเจ้าก็ตายเนาะโอ้อุเบกขาเนี่ยเป็นธรรมละเอียดต้องใส่ปัญญาเลยอุเบกขาตัวนี้เป็นธรรมละเอียดสำหรับรักษาธรรมคนเป็นธรรมไว้ในโลกถ้าเอามันใส่บ่เบิดมันมี4อันต้องเธอใส่2อันต้องเธอใส่อันเดียวต้องเธอใส่3อันคือรถมีอยู่4รอบใส่เธอละ2 3รอบมันก็บ่แล่นไปแล้วมันก็เป็นทุกข์ซ้ํามีแต่เมตตาแล้วต้องเธอเขาตัวหัวเอาว่าจะได้ก็ให้ก็เบิดบ่ได้ก็เป็นทุกข์เลยบัดนี้ใส่มันคู่กันให้มันครบกันอุเบกขามาจากภาษาบาลีว่าอุปะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆอิขะแปลว่าท่องดูเพ่งดูเป็นอุเบกขาแปลว่าใจเขาเนี่ยเขาไปจ้องดูเพ่งดูลักษณะอันนั้นอย่างสมมติว่าเขามีความเมตตาแม่นบอกที่ตนสงสารแล้วเขาสิเกิดความทุกข์ย้อนเมตตาขัดขังเขาว่ามีอุเบกขานำแล้วเธอเขาสิปฏิบัติพิษพร้อมหมอนี่มันหลักโซตกห่อมากเจ้าหน้ามาจำมันได้สิขามันทิ้งมันเนี่ยเอาไปประหารชีวิตข้าพลิตตนมันเนี่ยเมตตาเกิดกรุณาขึ้นมาอีกโอ้ยจากซอยมันนี่มันบ่ควรสิตายมันยังนุ่มยังแน่นอยู่อันนี้บ่ได้มันควรสิได้รับกรรมสมกับเหตุที่มันกระทำเพื่อความเป็นธรรมของสังคมอันนี้ห้องก็ต้องว่างใจสมกับกรรมก็เว้นที่มันทำมาแล้วเด้เขาก็เฉยเพ่งดูความเป็นจริงกฎของธรรมชาตินี่อันนี้เป็นอุเบกขาที่ประกอบด้วยปัญญาถ้าอุเบกขาเฉยๆอุเบกขาวางเฉยซื่อบื้อนี่นะครับอัญญานุเบกขาเฉยเพราะความไม่รู้บ่มีปัญญาหยังเฉยซื่อๆกันนั่นที่มีประโยชน์หยังก็บ่มีบ่มีเหตุผลหยังสมมุติว่าเฮานั่งอยู่นี่มีงูน้อยตัวนึงนั่งนอนคดอยู่ใต้ศาลงูตัวนั้นพิษแห้งที่สุดคันออกมาได้กัดเฮาตายทันทีเลยแต่ว่าเฮาบ่ฮู้แม่นบ่เฮาก็นั่งเฉยอุเบกขาอยู่หั่นแล้วเฮาบ่ฮู้บ่จานนั่งคันว่างูพิษอยู่หั่นเด้อพญาออกมามันสิต่อจะตายเต้น2ขาเลยมันได้อุเบกขาได้บัดนี้อันนี้เพิ่นว่าอัญญานุเบกขาเฉยเฉยโดยงูโง่วางเฉยแบบซื่อบื้อทํา4ประการนี้คันใส่ถึงมันสิดีดีเลยเมตตาใส่เข้าคนทั่วๆไปที่สม่ำเสมอเขาปกติเขาดีอยู่แล้วห้องก็มีความหักความสมานไม่ตีโตเขาบ่มีความรังเกียจรังงอนหักกันเมตตาไมตรีเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าหักแพ่งนั่นแหละเป็นคนเคารพนับถือกันแพ้จิตใจให้เกิดความสม่ำเสมอบ่อยากบ่ได้ทุกข์บ่ได้ยากคันคนตามผู้เฮาได้บ่เนี่ยคนทนทุกข์ทรมานแย่กว่าเฮาแน่นี่ให้ลิตนเขาเป็นมากรุณากันพอซอยก็ซอยได้มันในซุ้มทุกผู้มันสูงส่งขึ้นกว่าเฮาบัดนี้เขาได้สลับประสบผลสำเร็จอย่างบางอย่างเป็นตาสิลุงเรื่องในชีวิตอันนี้เฮาใส่มุทิตาดีดินทีน้ำเจ้าเด้ผลงานของเจ้าบุญกุศลของเจ้าสร้างมามันให้ผลอันนี้เฮาก็สบายใจบัดนี้บัดนี้อุเบกขาใส่กับคนทั่วๆไปที่ควรจะได้รับตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติของสังคมเขาเห็นผิดกฎเกณฑ์ของสังคมผิดกฎหมายเขาสิจับหมอนี่ไปเขาคุกเขาตารางเขาสิจับไปฆ่าเขาอยู่ในฐานะที่ซอยได้เลยวันนี้แต่เขาบ่ซอย ซอยยังซอยมามันจะไปเฮ็ดผิดอีกเดือดร้อนผู้อื่นอีกมองเนี่ยคนที่ยินดีกับบุญกับบาปของมันเนี่ยมันทำปนเนี่ยมันจะได้รับตำแหน่งเออก็สมควรตอนนี้ก็ต้องอุเบกขาเจ้ามือความจริงเมตตากรุณามุทิตามันจะช่วยรักษาคนไว้อุเบกขามันจะช่วยรักษาธรรมความยุติธรรมขันอยู่ในฐานนั้นที่ซอยได้มันทีเป็นได้ก็ซอยมันได้อยู่เขามีอำนาจมีทองสีซอยได้แต่มันจะเสียคนเป็นธรรมหมู่แจ้งว่ามันทีอยู่ที่ซอยอยู่มันเมตตามันนี่แล้วเว้ยเมื่อเห็นลงผลอันนี้มันจะรักษาธรรมไปความถูกต้องความเป็นธรรมอันนี้ใส่ปัญญาผู้ใหญ่สองอันสามอันใส่นำใจตัวนี้ต้องใส่ปัญญาแยกแยะอันนี้ที่ว่าอุเบกขาที่ประกอบไปด้วยปัญญาอู้มันไม่แน่ง่ายไปได้ได้ของเกิดก็ได้ในก็ได้คนบ่เข้าใจมีอย่างอีกบ่บัดนี้ยาเครียดธรรมะสำหรับฆราวาสมีอยู่4ข้อสัจจะความจริงมีหยังก็บ่ความจริงต่อกันผัวเมียหั่นน่ะแต่กันหมู่พวกที่มีปัญหาการขัดแย้งการฆ่ากันใครก็เว้าต่อกันซื่อๆเนี่ยมันสบายเด้พูดความจริงสิ่งไม่ตายเหมือนกับสร้างความง่ายให้กับชีวิตอันนี้สัจจะข้อ1ของฆราวาส2ธรรมะข่มใจได้ปานนี้มันเป็นอีหยังมันบ่ถึงใจมันต้องข่มแล้วโอ้ในโลกอันนี้ผมมีอย่างตามใจเฮาเด้อตื่นเด้อมาเทศน์ให้เจ้าของฟังในโลกอันนี้ผมมีอย่างตามเจ้าใจเจ้าเด้อล่ะเด้อเออบ่ตามเออบ่ทุกข์ขนุจักเก็บมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันข่มใจไว้มันขันติอดขันอดบ่ไว้มันจาคะจาคะตัวนี้แปลว่าไม่เครียดก็ได้แต่ภาษาบาลีว่าจาโคสลัดทิ้งปล่อยวางรู้จักปล่อยวางคือบ่เครียดนั่นล่ะมันคือบ่เครียดเพราะว่าในโลกนี้มันมีอย่างตามใจเฮามันเป็นอย่างที่เราปล่อยหัตถละปล่อยว่างสัจจะธรรมะขันติจาคะนะโอ้ยจะไม่พันบอกดีพระพุทธเจ้ามันสอนครบถ้วนตัวจาคะตัวนี้แปลว่าบ่เครียดก็สิได้โยมแต่ว่าให้เข้าใจความภาษาสมัยใหม่ในว่าบ่เครียดมันสิคือฮู้พระพุทธเจ้าเพิ่นบ่รู้ระบายทุกข์คือน้ำแก้วนี่มันบ่มีบ่ออกมันบ่เอามาเทศใส่ถ้าได้มันก็เต็มจนล้นแต่ว่าเขาจ่อหูไว้ก่อนหนึ่งเทศใส่มาห่อนี่มันก็ไหลจ่อออกมันบริลที่เกลือมันบกเขียดมันละลายออกระบายออกอันนี้จาค่าเนี่ยสำคัญเลยเต็มแล้วมันเขียดไปมากมากเป็นโรคประสาทเป็นอย่างต่ออย่างทั้งนั้นมันมีฟองไหลมันมีบรระบายไม่มีรูระบายไม่มีจาค่าทำตอนนี้ใส่หลายๆด้วยจาค่าเนี่ยอาตมาเนี่ยพอใจร้ายคันคนเข้าใจเรื่องโดยเฉพาะความทุกข์ความกังวลนั่นใจกับปล่อยมันไปเออให้มันไหลจ้อออกมานี่มันจะบ่ทุกข์ดลไผสิอยากตายจากกันไผสิอยากเป็นอย่างนี้สิมันไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎธรรมชาติเพิ่นก็เป็นอย่างนี้ต่อไปก็สิแม่นเฮาธรรมดามันเศรษฐกิจของมื้อนี้มันทําท่าสิให้มีคนไปรอบประสาทหลายๆคนคนบ้านเพิ่นยังบอกคนคนนึงอยู่เด้อเจ้าคู่นอนในหมู่สามหายุ่งกันคอยหูนอนเปื่อยป่าสามว่าไม่ยุ่งต้องเพิ่นว่าจังซั่นผู้มันมีเงินมีทองหลายๆแต่เพิ่นเครียดเลยว่าเพิ่นมีปัญหาในการค้าขายนอนในหมู่อยู่กันโหอยู่ตลอดคนบ่มีหยังนอนสบายนี่พวกเศรษฐีในกรุงเทพฯน่ะเป็นโรคประสาทหลายคนขาดตัวตายโดนตึกตายอย่างนั้นยุ่งกันเขาเจ้าคือความทุกข์แต่พวกไทบ้านนอกบ้านนั่นน่ะเขาเจ้าพออยู่กันเอาให้น้ำหน้านี่ยุ่งว่าต้องนอนเปลือยปะความอยากได้อย่างมีเกินไปกับบดีหายคิดว่าเขาเกิดมาแต่โตสิ่งที่เขาได้อยู่ในเดือนนี้ในโลกเขายืนเขามาใส่จะนอนมันไปจากห้องก็สิไปจากมันประเทศไทยคันว่าเอารักคำเขามาซอยเลยคนที่เป็นประสาทเป็นอย่างไรบ้านเมืองที่มีปัญหาหลายกว่านี้เพราะว่าจริงๆแล้วเขามีเขาเสียสภาพสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมเข้าไปเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติน้ำป่าไม้ภูเขาถึงทำลายอย่างเข้าใจในเรื่องนี้เขาก็นั่งระดมกันเรื่องนี้แต่ว่าเข้าใจว่าสิ่งที่มันเป็นที่สุดคือสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมวัฒนธรรมจะพอแต่แม่เขาในมีพุทธศาสนาเป็นวัฒนธรรมชีวิตเขาอยู่ต้องการด้วยความหักความแพงนอกพยัญ พวกเมตตาปานี้เพื่อเกื้อกูลกันคู่กันนี่บ่ได้ไปเอาวัฒนธรรมฝรั่งมามือใครยาวสาวได้สาวไอเอาสังคมก็เลยกลายเป็นเวทีแห่งการแย่งชิงสังคมเป็นสนามแห่งการแข่งแย่งแต่ละคนกลายเป็นมนุษย์อันตรายไว้ใจกันไม่ได้เดี๋ยวบางโง่อาจารย์หมอเนี่ยเอาเปรียบห้องเขาก็ว่าคือกันเพราะคนนั้นมันมีธรรมะนะวัฒนธรรมของเก่าเฮาเนี่ยมันถึกละทิ้งหมดสมัยก่อนโอ้ยบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขได้บ่ห่างบ่มีดอกห่างเขาอยู่แม่นบอกไปไหนสบายบ้านเมืองเดียวกันเนี่ยย่ำเจ็บไข้ได้ป่วยผู้นึงไข้ไว้นะก็ขึ้นเต็มหื่นมาเฝ้ามันเยี่ยมยามถามข่าวไปทงไปทาไปปลาไปเขาเดี๋ยวนี้อยู่เนี่ยกินโอ้ยคือหอดผู้นั้นเด้มันบ่สบายมันคล่ำมันคล่ำเนี่ยกินเอาถึงไหนถึงไหนถึงมือมาฝากคือหอดคนไข้คนโซ่คนมาตีคนโซ่คือนั้นบ่สบายเอาเนี่ยฝากเพิ่นมันย่ำตายไปเนี่ยห้ามแม่พี่น้องบ้านหนึ่งมึงเดียวกันย่ำขาดเขินเจ็บเป็นเพิงผ้ากันใดย่ำมือม้อแล้วนั่งมวยห้อมกันเมียนขาดสมสวยสุนสุนจูดผ่องสการหายทรงทางไปงั้นเฮือนดีไปซ้อนเฮือนดีว่าบุญคือยังไงสังคมของตะกี้พูดกับพี่นี่กับน้องปองดองหักแกนทุกอย่างแขนแต่ว่าเอื้อนซอยกันนั่นนั่งนั่งหน้าว่าเอาบริจาคเพราะไหวนี่นี่วัฒนธรรมฝรั่งมาใหม่ถ้าเราไปเรียนมาไปศึกษามันเลยเอาเปรียบกันศีลธรรมกับบ่มีหน้าเหตุอธิธรรมจริยาเพราะเหตุแห่งเขาทั้งหลายไม่รู้จักประพฤติธรรมหน้าเหตุอธิสมจริยาเพราะเหตุเขาทั้งหลายไม่รู้จักประพฤติให้สงบหน้าเหตุอธิบุญญกิริยากุศลกิริยาเพราะเหตุแห่งเขาทั้งหลายไม่รู้จักประพฤติกระทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลอัญญมัญญะขาติกาวัตติทุพละมณิกาเขาจะกินซึ่งกันและกันกินกันเลยได้คงเห็นบ่กินหัวกันยังไงกินตับกินไตกันบ่มีกินใส่ปากกินทั้งเอาเปรี้ยวรัดบักผู้แท่งได้มาสมังผู้แท่งบักประชาชนกระทักกินรสสำราบรสมาเบอร์นั่งกันเอาเบอร์หนึ่งหอดเบอร์ศูนย์ถึงเอาเบอร์ทักได้ก็กินบักผู้แท่งแท้ๆไปกินของมันแล้วมาถึงกินหัววิ้งมันเข้าไปกันอันนี้เป็นว่าอัญญมัญญะขาติกาเขาจะกินซึ่งกันและกันเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาคนกินคนอะไรไปเนี่ยคนรวยกินคนจนคนฉลาดกินคนโง่คนเข้มแข็งกินคนแอ่อนแอคนมีอำนาจมากเอาเปรียบกินคนที่ไม่มีอำนาจผู้ใดขึ้นมาเป็นรัฐบาลกันฝ่ายข้านอยู่เนี่ยมันกินกันไม่เอาเปรียบกันวัตติทุพละมาริกาเขาจะข่มเหงเบียดเบียนผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าทั้งวันนี้เป็นสิ่งแวดล้อมทั้งวัฒนธรรมถ้าเอาไปเอามาบทคือคำว่าพื้นศีลบ่พื้นธรรมมาฟังบททั้งลำงาจะเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างใดรัฐบาลไทยสสรตั้งขึ้นใหม่เลือกพากันร่างรัฐธรรมนูญพุทธศาสนาเป็นชาติศาสนาประจำชาติเขาบอกเอาอันนี้แสดงว่าเคาะของหัวแล้วเคาะของหัวประเทศในการริตวาเคาะร้ายอะไรใหญ่หลวงยิ่งกว่าเคาะอื่นใดคือคนพาลคนโง่ไม่เข้าใจผิดคิดผิดพูดผิดทำผิดเรียกว่ากายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนั้นแหละยิ่งกว่าเคาะใดๆเดี๋ยวนี้ประเทศไทยมันเป็นเคาะไว้บ้านไว้เมืองไปยืมเงินเขามาว่าปานท่านได้ซื้อเป็นหนี้หลายเป็นไรดูสิครับพ่อคือสิโง่เนาะเพิ่นเป็นหนี้หลายเป็นไรประเทศไทยได้ยินเขาว่าเป็นนี่ห้าล้านล้านแมนบอกห้าล้านล้านนี่คิดเป็นกฎ500,000กฎมันจะเป็นของหน่อยว่าเป็นนี่ประเทศอื่นไอเอฟเอฟเนี่ย500,000กฎแนมไรมันจะใส่เบิดปันว่าไปซื้อและปอบจะเจ้าของตัวเจ้าของกินยาก่อนยาไว้จะทำไมวางความตายมันไม่แน่วง่ายง่ายบอกง่ายโพดมาเห็นแล้วยากขนาดพอเขาบอกเขาใจเขายึดแบกชีวิตมาตั้งแต่เกิดว่าของฉันของฉันของคอยตายคอยเกิดคอยสุขคอยทุกข์จริงๆแล้วมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนมันจะตายสิเราไม่ยังกัด เรียกว่าตายให้มันแซ่บๆนอนเบิ่งเจ้าของตายคักๆคือเจ้าของสิเบิ่งลมหายใจไปยามใดซ้อมเบิ่งมีสติซ้อมเบิ่งบ่ต้องไปยึดมันว่าเฮาตายหรือว่าเฮาเป็นแต่ว่าเฮาสิเบิ่งมันตายเนี่ยคือเอาไปซ่อมใจผู้อื่นเนี่ยคันเฮ็ดจังซั่นได้ซื้อว่าบ้านเคยคว่ำตายได้ตายแซ่บๆคือเบิ่งผู้อื่นตายคันเฮ็ดบ่เป็นมื้อแรกไปหัดเฮ็ดหัดเฮ็ดแนวใดมื้อแรกมันก็สิตายอยู่ตายหน่อยมื้อแรกเวลานอนเด้อเวลานอนนอนซ่อมลมหายใจเจ้าของมันสิรับยามใดรับก็ตื่นมันอยู่ใกล้ๆกันนี่ตื่นนี่รับมันสิรู้หากันป๊อกคือน้ำก็โคกมันอยู่ต่อกันทั้งไกลๆวันนี้เขาบอกผมว่าเขารักไหมบอกนอนมาแต่นอนจนไงบอกเมื่อจักรับย่ำไรแต่หัวแต่บัดตื่นเจ้านอนรับย่ำไรเมื่อจักเรื่อยมาขึ้นเจ้ามาลักรับย่ำไรฝากเขาซ้อมมันก็ขาดความสิรับมันสิเห็นอยู่ครับมิสตีดีๆแล้วคนนั่งสมาธิหายเบื้องลมหายใจดีเบื้องพอดีได้ผลลัพธ์แล้วสิเป็นเงาแล้วคนพวกเงาสิขึ้นไปนี่จะเป็นยังไงมันหลับคันมันหลับบัดหันใจออกสติมันขาดโตตื่นเนี่ยมันขาดออกจากกันมันจะลมสติอันนี้แสดงว่ามันหลับบัดหันใจออกที่นี่มันหลับมันขาดจากการบัดหันใจเขามันเนี่ยขึ้นฝนพลคนไปถึงทั้งคางปานใกล้ใกล้ตายหาต่อเนื่องมาถึงอันนี้มันขาดเวลาหายใจสุดมันไปทั้งคางคอยนั่งสมาธิบังข้าจะมาปฏิบัติหลายๆพลคนขึ้นฝนแล้วลงฝนสิแสดงว่าข้าจะบ่มีสติตื่นพอสิฮู้ว่ามันรับเวลาใดถ้าเฮาไปจับเบิ่งเวลาเฮานอนน่ะเฮาตั้งใจว่ามื้อนี้บ่เห็นบ่แม่นหยังมื้ออื่นบางอีกมื้อบางอีกเบิ่งไปว่าก็สิเห็นเห็นแล้วสิดีใจอย่างขนาดโอ้บักกูตายมันก็สิกูสิเบิ่งคักๆบ่ได้ว่างความตายนี่สบายว่าจังได๋ต่อไปความมีนี่มันมาน้ำหลังเขาเกิดมามีตัวต่อเป้าเขามีผัวมีเมียมีบ้านมีเครื่องมีเงินมีทองมีรถมีล่ามาสักซึ่งมันนั้นมาลำลังเขามันก็สิไปตามทางของมันเหมือนกันมันก็สิหักสิเพ่ขันต้องไปเสียดายมันมันสิจบเป็นจักรเถื่อบ่วันนี้ก็สิทุกข์อยู่สิแล้วพอเขาเสียดายความมีผัวความมีเมียความมีเงินมีทองเมื่อได้มาต้องบอกมันมือนี้เจ้าอยู่น้ำข่อยมือเจ้าอันนี้บ่ข่อยได้หนึ่งเงินทองในกระไดมันเป็นของไผ่ให้ว่างใจจ่าข้าวไว้ดีๆจ้องไว้ดีๆจ้องระบายไว้ดีๆอันนี้คือชีวิตทั้งชีวิตอยู่ในนี้ไหมกายในใจใจก็อาศัยอยู่ในกายถ้าเขาศึกษาใจเขาดีๆเขาจะเห็นว่าคำสอนพุทธศาสนาจะไหนชีวิตตังอัตภาโวจะสุขทุกขาจะเกวราเอกจิตตาสมายุตาระหงโสวัตติขโนจุราสีติตาตหัตถานิกปังติทันติเยมรูนาเตปิทเวหิชีปวาตินาทเวหิติเตหิสมาหิตาเพราะว่าชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความเป็นไปความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียวในกายนี้ผู้ใดจะมีชีวิตอยู่ถึง 84,000 กับเขาก็จะอยู่ได้ด้วยจิตดวงเดียวไม่ได้อยู่ถึง2ดวงจิตใจเฮาอันนี้บ่ค้างในตัวของพี่ยังอยู่นี่เป็นก็ดีตายก็ดีสุขก็ดีทุกข์ก็ดีอยู่นี้สุขทุกขะจะเกวราความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนอยู่ในจิตดวงเดียวแค่ในจิตมีสุขแรงกับสบายนั่นแหละมันจะได้ในตัวเฮานี้ตัวของพี่ 84,000 หรือว่าจะ8ล้านซี่คือมันก็เท่านั้นแหละอยู่ในหันเท่านั้นอย่างเอกมันได้ไว้ระบอกเวลาซื้อได้คือเมื่อกินยาต่อได้ไหมไหมคนห้างตั้งหนึ่งแล้วมันยังเอ้ยไปละบ้าพากันหิ้วเขาจะบอกเมื่อกี้ล่มโคกมันเด้อเศร้าแต่ได้หันใจย่าวๆบัดนี้ถ้าสมมุติว่ามันอ่างมันแน่นกันได้มันเสียมันถึงมันนี่เขาหันใจสิหันใจค่อยสบายสบายเห็นบอลลูกเขาบัดมันเสียมันอ้วนเลยมันเสียมันสะกดตัวมันจะงื้อมันแสดงว่ามันถืออารมณ์บีบเข้าขันขันบ่ฮู้จักมื้อแรกเลยซื้อขนมเมื่อขันมีโรคผู้น้อยกับผู้ใหญ่เอาขนมเสี่ยงไว้ซะก่อนแล้วเบาหยอกผู้น้อยโอ้ยแม่ซื้อขนมมาแต่เมืองสกลป้าเสี่ยมาให้บังลาแม่ลืมแม่รู้ให้อ้ายกินซะเพิ่นจะแม่นแม่ลืมครับเพิ่นแม่มันสิยืนเห็นหน้าเบ้มันก็สิ แต่ก่อนมันเออน่ะแสดงมันกุ้มใจมันทุกข์ใจเฮาคือกันคนผู้ใหญ่น่ะคันรู้ว่าสังขารมาหัวลมหายใจมันยอกๆๆมันรู้สิหายมันก็เป็นอย่างนั้นเวลา